بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكليزاجي وتكوفو ليو إن شاء الله tarehe 7 mwezi wa 8 ndio siku ambayo tufungua darasa upya baada ya kuchukua nafasi zetu zaidi, na vile vile yale mapumziko ya 6 yakamana na ibada. Sasa ndio tuanza insha Allah. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika mwendo wetu huu wa darasa mpaka tutakapofikia pale tulipofikia leo. Akiwa tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe hikma na akili na usawa na nasiha insha Allah. Tulikuwa tueleza shuruti za la ilaha illa Allah kwa wale wanaokumbuka, na tulichukua sharti tatu. Katika yale masharti tumechukua masharti matatu. Sharti ya nne ndio leo darasa letu laanzia insha Allah, na sharti ya nne ni as-sidqu, ukweli. Pale unaposema la ilaha illa Allah, uwe ni mkweli katika kutamka kwako, ukweli ambao almunafi lilkadhibi, inayopingana na urongo. Baada ya hapo hutakuwa na shaka, hutakuwa na kusitasita tena pale unapotamka la ilaha illa Allah, na unakuwa umesadiki kwa mwili wako na akili yako na ulimi wako. فلا بد ان يقولها صدقا ني هبنا بودي ني لازما يلي انا يسمع لا اله الا الله اسمي تمكو هيلي akiwa ni mkweli min qalbihi ndani ya moyo wake, huku yatamka na ana yakini ndani ya moyo wake kulingamana na hili neno ambalo yeye yatamka na litakalomfanya kwa yeye ni moja katika wale ambao kwamba wanaingia katika waja wa Mwenyezi Mungu wema Subhanahu wa Ta'ala. Yuwati'u qalbahu lisana, ulimi wake uwane na yani yuwati'u qalbahu lisana, moyo wake uwane na ulimi wake pale unapotamka la ilaha illa Allah. Basi moyo ukawa umesadiki na ulimi unatamka, na huko ulimi ikiwa na yakini ya kwamba yatamka kitu ambacho kwamba menyizimu subhanahu wa ta'ala mikam lisan aina ma'na kubwa. Ama idha qalaha bilisanihi fi dhahiri, akitamka tu kwa ulimi tu katika dhahiri, la ilaha illallah muhammad rasulullah, kama tulivyo wengi wetu, wa huwa kadhibun fil batini, na yeye ni mwongo ndani ya moyo wake, fahadha munafiqun, yatakuwa ni munafiq. Mtu yule ambaye kwamba yeye anapotamka la ilaha illallah si mkweli, moyo wake haikuoana na ulimi wake katika kusema la ilaha illallah, anatamka tu kwa ulimi wake na kukariri, lakini ndani yake yatafutiana nje yake, huyu mtu atakuwa ni mwongo, hasa ndani ya nafsi yake ni mwongo, na huyu atakuwa ni munafiq. Adhan Allahu iyyakum min an-nifaq. والنفاق أنافق نينين هو إظهار الخير وإبطان الشر نكذيرش خير نكفيش شر كسكامت منافق نولي ظاهر ياكي نمويمة لكن داني ياكي نمبايا يلي أنا يونيش عندي نكينيو من يلي أنا يضميريا ناليو فيش داني يمويواكي. نعوذ بالله من ذلك. Iyadhan billahi, Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Iyadhan billahi mina nifaq, Mwenyezi Mungu atukinge na unafiki. Tamko hili la nifaq limetukuliwa kutokamana na nafaq. Nafaq ni njia inayotengenezwa ndani ya ardhi, barabara ndani ya ardhi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia makafiri sangine, ikiwa nyinyi mwaweza kujitengenezea njia ndani kwa ndani au kujitafutia ngazi mupande huko mbinguni, hebu fanyeni hivyo. Kama mwaweza muyafanye hayo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba cha ndani sana ile nifaa. نعوذ بالله من ذلك. وقد فضح الله المنافقين. الله سبحانه وتعالى أمي وفذاه ونافق الذين يقولونها كذبا ولو نسمى لا إله إلا الله فقوى كيكانوشا معنى لا إله إلا الله نجمك كوازي وازي ها ونافق. Fi ayatin min kitabihi al-aziz, katika aya nyingi sana katika kitabu chake kitukufu Allah subhanahu wa ta'ala akawaeleza. Bal anzala fihim sura kamila, Mwenyezi Mungu ameteremsha sura nzima kuelezea wanafiq na hatari yao kati ya mujtama wa Kiislamu, na sura lenyewe laitwa suratul munafiqin. Inazungumza hali ya hawa watu na matatizo yao na vile wanavyoitakidi ambavyo wao ni kinyume na yale wanaoizungumza. Naudhu billahi min dhalik. Kwa nini Mwenyezi Mungu kaiteremsha sura nzima kwa uso wanafiki? Sura nzima, pamoja na kwamba suratul Baqara kuna aya nyingi sana za wazungumza hawa, singelikuwa tosheleza tu. Kwa nini ateremsha na sura nzima? Li'idhami khatarihim, kwa sababu wanafiq ni watu hatari sana, wana hatari kubwa sana katika mujtama wa Kiislamu. Ni chembele cho wale vile wanavyosema Waswahili, kikulacho ki ngoni mwako. Yaani mtu mwapiga safu moja, matamka tamko moja, mavazi moja, mwangilia msikitini mlango moja, matawadhia sehemu moja, lakini subhanallah ni mtu mmoja ambaye kwamba ni hatari sana katika mujtama, na hasa hasa ile imani yako ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwa kila mmoja aiamini. Ni hatari sana. Munafiq ni mtu mmoja hatari sana, kwa sababu ya ukubwa wa hatari ya munafiq. basi Mwenyezi Mungu kateremsha aya nzima kuwahusisha hao. Na angalia vizuri sana, sisi hatuwajui wanafiki, lakini huwa tunajua baadhi ya alama fulani ya mtu munafiki. Tunahukumu kulingamana na zile alama, kwamba mtu akiwa ana sifa fulani na fulani na fulani, basi takuwa huyu ana alama ya kuwa ana sifa moja katika sifa za unafiki, au ana sifa zote. Kwa hivyo huyu ni munafiki kulingamana na zile sifa, lakini hakuna anayemjua huyu ni munafiki, kwa sababu haiteremki wahi sasa kuwabainisha wanafiki. Lau ungekuwa kila mmoja yajua munafiki, angejua Umar radhiallahu anhu. Umar angejua, amuliza Hudhaifa radhiallahu anhu, ya Hudhaifa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amenitaja mmoja katika wale wanafiki? La ya Umar. Hudhaifa anambia la, hukutajwa wewe, lakini ana waswasi, hakujua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kimeinishia Mtume sallallahu alaihi wasallam. وكذا معظم سورة التوبة، معظم سورة التوبة، سورة التوبة أذاك ينجي فيهم زنا وسنان هوا وناس. سورة التوبة وتسمى الفاضحة، هي سورة علماء وميتة سورة يكوفذه وناس. سورة التوبة. Ukitaka kuwajua wanafiki vizuri sana, soma angalia vile Mwenyezi Mungu amewakashifu hawa wanafiki. Lianna Allah kashafa fiha astarahu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaziondoa pazia zao, zile pazia ambazo wajifita nao hawa wanafiki, Allah kawaondolea wakawa waonekane wazi wazi, waonekana wazi wazi kwamba wao ni nani, ni wanafiki katika sura kama ile. Na ni muhimu sisi tusome sura kama hizi na tuzingatie vizuri sana maelezo ya Allah kwa watu kama hawa ambao ni hatari. Wa abda fadaihahum, kadhihirisha kabisa fedheha za wanafiki wazi wazi katika sura Tauba. Wa hadhara minhum, na akatupa onyo kutokamana na wanafiki, akatuambia muwe na hadhari na watu kama hawa. Wa min sifatihim, na vile vile kusifika na sifa za kinafiki. Ni lazima mtu ajitahidi namna itakapokuwa zile sifa ambazo zinazojulikana, ajitenge na sifa kama zile. Wa madhaka, wala halikuwa jambo hilo illa lishiddati sharrihim, kwa sababu ya shari ya wanafiki. Wana shari nyingi sana, wana shari kubwa, wana hatari kubwa. Waltibasihim bilmuslimin, na kuchanganyika kwao na Waislamu. Huwezi ukamwambia wewe toka bwana, wale wanafiki huvaa kofia kama hii hapa, kila mmoja anaipiga pasi kofia nzuri kabisa, si wewe toke Zanzibar, toke Umani, bora iwe ni kuwa kofia yatukwana na kichwa chako, basi yatosha kwa. Lakini leo ingekuwa sisi twajuana sisi kwa sisi kwamba huyu ni mnafiki, wallahi alladhi la ilaha ghairu, wengi wetu hatungekutana pale pamoja. Kila mmoja angekuwa aona aonekana na wenzake angekimbia. Lakini subhanallah, ni jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amelificha, na sababu hii ni kwamba hawa ni watu hatari sana. Wao pamoja na Uislamu na yote wanayofanya, wana nembo ya Waislamu. Kiona kanzu yavaa, shati yavaa, msikitini humkosi, Qur'ani yasoma. Ona namna gani katika zile majalis za Kiislamu hutomkosa. Lakini subhanallah, sika si mwenzako huyo, ni mtu katari. Fahuma, hawa wanafiki, a'da'ul islami wa ahli, ni maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maadui ya Kiislamu na ni adui ya Waislamu. Wanafiki ni adui ya Uislamu, dini yenyewe hasa ni maadui ya Uislamu na ni maadui ya Waislamu, kwa sababu wao wataka kwamba kusikuwepo isiwepo Uislamu wala Uislamu katika ulimwengu. Lau ungekuwa lile wanalotaka yeye lao, lile wanalotaka wao lao lingekuwa lawa, basi ingekuwa hakuna Uislamu wala hakuna chochote. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala lile analotaka litakuwa. Hakuna awezaye kuyatangua yale anayotaka Mwenyezi Mungu. Asema fahuma adau alislamu ahlu albatinuna, wale watu ambao walojificha ficha humu ndani ya Uislamu hawaonekani, hakuna anayewajua. Amma alkufar wa amma makafiri fahuma adau dhahiruna, ni maadui wa waziwazi. Kila mmoja anajua huyu mkafiri, itakavyokuwa siwezi kujiaminisha na sharia, maana niko wazi wazi. Lakini huyu ndugu yako huyu ambaye yuko pamoja na wewe saa 24, yuwazungumza lugha yako, aelekea unakoelekea, asema vile unavyosema, huyu ndio mtu hatari ambaye kwamba hauwezi wewe ukamtafutisha na wengine wote. Lakini kafiri julikana ni yule, kila mmoja amjua huyu mkafiri, na itakavyokuwa kwamba huyu hana khairi na mimi, basi hata kama wapo wengine ambao kwamba wakana Waislamu kwa njia nzuri na matangamano mazuri, pamoja na hivyo lakini ni kafiri huyo. Na wayati mazidu kalamin ala almunafiqina fi anwa'in nifaq, itakuja maneno ya ziada kuhusu sampuli za nifaq, insha Allah taala, Mungu akitaka. فالصدق كله كصديق تامكو هيلي لا اله الا الله ambao inaopingana na kutokadhibisha tena baada ya kusema la ilaha illa Allah, basi tamko hili la as-sidq ni sharti, na ikikosekana sharti kilichoshurutizwa hukosekana. Kufahamu vizuri sharti ya Muislamu kusali sala, sharti yake ni kuingia wakati. Akisali bila kuingia wakati ni sala tena? Madamu haikutimia wakati, basi hakuna sala. Kikosekana sharti, kile kilichowekewa sharti kimekosekana, kwa hivyo hakuna tena sala wakati kama ule hujasali. Wasidqu lughatan, ukweli katika lugha ya Kiarabu, mutabaqatu shay'in lilwaqi, ni kuwa na kitu na hali halisi ya mambo yalivyo. Wali i'tiqad, na kuamini kitu kama kile kwa njia inayotakana. Hii ndio ukweli. Ukweli ukisema kwamba ni lazima awe mkweli huyo anasema la ilaha illa Allah, ni maana yake kwamba hili tamko na moyo wake na ulimi wake zioane sawa sawa, zende sambamba hivyo moja kwa moja, ni kuafikiana kitu kulingamana hali halisi inayotakikana na kuiamini. Ndivyo anasema ulama, wadhiduhu alkadhib, kinyume cha kusadiki nini? Ni kukanusha, ni kukanusha ukasema kwamba wewe wasijisemea la ilaha illallah, lakini maana yake hayafikiani na ile maana unaolenga wewe, na moyo wako na ulimi wako bado hazikuoana katika kutamka la ilaha illa Allah. Sharti ya tano, almahabbatu li hadhihi alkalima, kupenda sana tamko la la ilaha illa Allah, mapenzi ya hali ya kubwa, hali kubwa sana, mapenzi makubwa sana. Ukisema la ilaha illa Allah, hili neno liwe limetulia ndani ya moyo wako, walipenda ajabu. Wadhiduha alkarahia, kinyume cha kupenda nini? Ni kuchukia. Na atakayechukia la ilaha illa Allah ashakosa sharti, kwa hiyo si muislamu. Yeyote anayechukia la ilaha illa Allah na akawa haipendi katika moyo wake wote, basi huyo bado hajawa muislamu. Walmahabbatu amruha adhim, mapenzi ya kupenda neno la Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni jambo lake ni kubwa sana. Wa khatbuha jasim, na mambo yake ni mapana makubwa mazito, زيدي، بل إن العبادة مبنية، بل عبادة هذه تنظم عبود من يزم سبحانه وتعالى زميجينجيوا على ثلاثة وصول مسنجمتات عبادة زوت تنظفين مقسم لا إله إلا الله kumsabih Mwenyezi Mungu, kumsalia mtume, kutawadha, zote hizo ni ibada, zimejengwa juu ya misingi ya mambo matatu. Zikikosekana hizi hakuna ibada. Ya kwanza al-khawf, kumuogopa yule unayemfanyia nini ibada, Allah subhanahu wa ta'ala. Pili waraja, uwe una matarajio makubwa sana madamu umeamini yale anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na umekuwa ni mkweli katika tamko kama hili, na vile vile ukawa wewe ni mpenzi mkubwa sana na tamko hili, basi uwe na matarajio mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe Allah atakuridhia, wal mahabba na mapenzi. Sasa ibada yote ambayo haikujengwa kwa misingi mitatu hii si ibada, si ibada, ina upungufu ibada kama hili. Wal mahabbatu tanqasimu ila qismaini, mapenzi yagawanyika sehemu mbili. Haya mapenzi ambayo utakayopenda hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiye anaisifika na la ilaha illa Allah, yagawanyika mara mbili. Kuna muhabbatun wajiba, mahabbatun wajiba, kuna mahabba lazima, ikikosekana si muislamu, ni lazima, ni faradhi kwa kila mmoja. Wa mahabbatun mustahabba, kuna na kupenda kulikopendekezwa ni sunna. Kwa hivyo yagawanyika mara mbili, kuna mapenzi ambayo kwa ni fardhi na ni wajib kila mmoja kuwa nayo, kuna na mapenzi ambayo imependekezwa kuwa nayo muislamu. Falmahabbatu alwajiba, mapenzi ya lazima ya faradhi, hiya allati la yuhkamu li ahadin bi annahu muslimun illa bi itiyani biha. Falwahabatu lwajiba, mapenzi ambayo ni faradhi, ni lazima, hiya allati, ni mapenzi ambayo kwamba la yuhkamu li ahadin, hahukumiwi mtu yoyote, bi annahu, kwamba yeye muslimu, ni muislamu kabisa, illa bitiyani biha, illa kuwa na mapenzi lazima ya faradhi. Madamu huna mapenzi haya ya faradhi ya lazima, hakuna ruhusa mtu yoyote kukuambia na kukupa hukumu kwamba wewe ni muislamu. Hufai kusifiwa kwa sifa kama hii, kwamba wewe wamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka umpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mapenzi haya makubwa sana sana. Ni hivi sasa mapenzi hayo ambayo ni faradhi, asema hiya mahabbatullah, ni kumpenda nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatan tujibu, mapenzi inayompasishia mtu fi'la ma aujabahu alayhi wa alzamahu bihi, kutenda kila jambo ambalo Allah kamfaradhia, na kulazimu kila jambo ambalo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kamfaradhia mja kama yule. Hapo atakuwa mtu kama yule ni kweli amempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mapenzi yake kweli kweli. Watarka ma haramahu alayhi, na kuacha kila ambacho Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuharimishia, hapo umempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo umeingia katika watu wa sehemu ya kwanza, Allah atujalie katika wao. Fa in akhalla bidhalika, akiharibu akipunguza mapenzi haya ambayo ni wajibu au bima la yudkhilu alislam illa bihi, au kitu ambacho kwamba kwayo itamuingiza Uislamu isipokuwa, ikiwa hikupatikana huingii katika Uislamu, فليس بمسلم، هو اسم إسلام، هو اسم إسلام. وإن تهاون ببعض الواجبات أكيانزا كفنيا سبولي فلانيا كفنيا أسهالي نكو إضاراو نكو تيبا هشيما بعض يمامو يا واجب لازما فينقص من إيمانه على حسب ذلك، فينقص من إيمانه على حسب ذلك إيمانيا كتابنغوا كلنغمانا إيمانيا كفيدي إليفيو، يعني يالي ما بينزيا كفيدي إليفيو إن تتقوى إيمانيا كفيا إنا باندا نا إنا بنغوا ما بينزي ambayo ni fardhi ni hiyo ni ile ambayo kwamba inamfanya mwanadamu yatekeleza kila ambacho Mungu amemamrisha na ana lazimu jambo kama lile kwa kulifanya na linginelo kwa kuliacha kwamba sharia imekukataza kufanya litakapopungua. Yani mapenzi kama haya yatakapopungua kwa kiasi ya mtu, mapenzi kama yale haitomtia katika Uislamu na atakuwa si Muislamu ni yule ambaye kwamba hutukulia mambo sahali wepesi wepesi, antafanya si neno baadhi ya wajibu za kwamba pengine wakati wa sala umeingia, lakini wakati mbaya bado atakwenda kusali halafu na msikiti ule pale na nafasi anayo na yakimiwa sala au kuadhiniwa akapita. Kwa hivyo huyu imani yake itapungua kulingamana na ile sehemu na uzito wa kupungua kwake katika mapenzi yale ambayo umempasa yeye apende. Wal mahabbatu al mustahabba, mapenzi yalopendekezwa هي التي تقتضي الاتيان بما ندب الى فعله ني مابنزي ambayo kwamba ya yatakikana kwa mwanadamu aje na yale ambayo kwamba yamependekezwa kwake kuyatenda akaja naye. Mtu kama yule atakuwa amekuja na mapenzi ambayo imependekezwa, bimaana hiya allati taqtadi al-ityana, hiya allati tatlubu an ya'tiya biha al-insan, ni mapenzi inayomtaka mwanadamu yule aje na yale ambayo yamependekezwa kwake matendo yake. Wa hussa alayhi, na akahimizwa mwanadamu kama yule jambo kama lile. فلا بد من المحبة لكلمة التوحيد، حبنا بودي لازما وبند نينو لا كمبكشا من يزمونه لا إله إلا الله كنيومتا بعضيته وإسلام الله سبحانه وتعالى توندوه كتك فكرة كما زيل وتعونا مثلا وينجي ويتو وكتو فهم سيداني كوانبا wao wakataa jambo kama lile basi tu wakataa kwa sababu ya kutofahamu, na kutofahamu ni maradhi makubwa sana. Utasikia mtu akasikia tu kwamba kwasomeshwa tauhidi, tamko la tauhidi ambayo maana yake ni kumpwekesha Allah katika ufalme wake na matakwa yake na maamrisho yake, ataona mtu kama yule asinywa, anakunja uso, hana raha, bali huenda akawa na dhana mbovu kwamba unaona sasa, umeona huyo bwana sasa yuaja huyo yuaja. Hey, yuaja wapi? Maana atakuja kutushambulia huyo. Hakuna kushambuliana kusema la ilaha illallah, mashambulizi ya kwako kuna maana, mimi naja na kufahamisha maana hii ili tuwe sawa mimi na wewe, sina malengo mengine mimi sasa. Lakini wewe usinifasiri vibaya ndugu yangu ukasema waona sasa hakukaliki hapa msikitini bwana. Huyo bwana kianza tauhidi tu basi moja kwa moja yuwakulenga wewe. apokeshwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa wewe vumilia hapo. Angalia kikoto kinavyokuingia katika mwili. Ah, sijamkusudia mtu mimi, lakini hivi ndivyo tunavyotakana sisi tumpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maamrisho ya Allah. Na ikiwa ndugu yangu, barakallahu fik, wafakani Allah iyyak likuli ma yuhibbu Allah wa yardah, ikiwa wewe hili tamko la tauhidi la kutisha, la kutia shaka, la kutatiza, akhi barakallahu fik, jipeleke katika msimamo wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa ukifa katika hali hiyo utakufa vibaya sana. Bal waislamu wasema tauhidi ufundishwa wa mtu bwana. Wewe si unzaliwa na nani? Mamako aitwa Salma, babako Abdallah. Unzaliwa wapi? Unzaliwa Kongwe. Kongwe kijiji cha Kiislamu. Sasa kwa hiyo hii tauhidi utakayofundishwa ni hivi, na wewe unzaliwa nayo, ukitoka kwenye tumbo la mamako ajua la ilaha illallah, maana yake nini? La, hizi ni tasawur, ni taswiri za shetani, taswiri ya shetani. Kwa sababu shetani anakughuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtu fasihi kuliko mtume, hakuna mtu mzungumzi kuliko mtume, hakuna anayempendelea khairi mja zaidi ya mtume. Akiwa mtume amewazungumzia ndugu zake kwa lugha yao miaka 13 maana ya la ilaha illallah, je, wewe na mimi tuliozaliwa Tokome yani huko tufundishwe la ilaha illallah miaka mingapi? Ndugu yangu, sema ukweli mpaka kufa. Waabud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mpaka tufe ndio tufunzwe maana ya la ilaha illallah. Si mchezo wala si somo ambalo kwamba waliona ni sahali sana, kama lilivyo tamko lenyewe nyepesi kwenye ulimi. Wengine waweza tukatoka hapa mpaka tukafika pale lati pale ukasema la ilaha illa Allah mara milioni moja, pengine ulimi wako mzuri sababu, lakini tatizo ni kuja katika maana. Sasa maana yake ni hapo ndio kwenye matatizo. Na ولما دلت عليه من الاوامر ونحوها, na yale mambo yote yaliyo yale ambaye tumefundishwa kutokana na la ilaha illa Allah, na tamko la la ilaha illa yatuonyesha na kutufahamisha na mfano wake, ni lazima tushikamane na hivyo. Wasururi walfarah bidhalik, unapozungumziwa tamko hili ufurahi, usikie raha. Angalia ulimwengu wa Kiislamu tuko tofauti na wao. Siku ambayo kuna muhadhara kuzungumzwa swala au tauhid, haipatikani nafasi msikitini kule. Mtaa ule mzima hakuna nafasi. Lakini angalia huko, siku ambayo watu watazungumza tauhid, jamaa wapenya moja moja. Wafikiri msikiti umegeuka jela. Subhanallah. Wale waelewa wazungumziwa kitu gani, lakini sisi bado. Allah Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe inshallah. ومدار المحبه مزunguko wa mapenzi nini? Ala tibai sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wataka kumpenda Allah, wataka weni moja katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, fuata sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine nao pia vile vile wana fikra, tumelelewa kwa fikra kama hizo sisi, kwamba sunna si lazima, ukifanya thawabu, usipofanya huandikiwi madhambi. La, makubwa. Sasa uamue ufanye basi uandikiwe thawabu bwana. Madamu utaandikiwa thawabu, amua kufanya, au sio? Au ungojee kuandikiwa madhambi? Fanya ndio sawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura Ala Imran aya 31, asema qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema wewe mtume mtukufu, in kuntum tuhibbuna Allah, mkiwa mwampenda Mwenyezi Mungu kama mnavyokariri na kuimba, basi fattabi'uni, nifuateni mimi tu basi, ukiwampenda Mwenyezi Mungu kikweli kweli umfanye nini? Mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yote aliyoamrisha, makubwa na madogo, wala usichukulie kiasi ya wanaochukulia wengine kwamba ni sunna tu. Sikia lugha hiyo. Hebu Kiswahili bwana, mimi sikufunzi Kiswahili. Ni sunna tu. Sikia lugha hiyo. Ipate vizuri sana hii lugha sasa. Sunna si sunna, ni sunna tu. Angalia matamshi yake, ni hatari. Kwa hivyo ikiwa wewe wataka kumpenda Mwenyezi Mungu na itimie mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwako, fuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala si jambo la kuleta vita hapa. Hakuna vita. Fuata sunna ya Mtume, si vita. Wala si matusi. Au matusi ya jamaa. Tumuigize Mtume katika yote aliyotufundisha. Kuna vita hapa? Kuna matusi? Hakuna. Mazuri tu. Kwa hivyo ikiwa wewe ni kweli wampenda Allah Muumba Subhanahu wa Ta'ala alokuumba, basi sikia hili tamko la Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamko la Mwenyezi Mungu kupitia kwa ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, useme nini? Fattabi'uni, nifuateni mimi, asema Mtume. Yuhibbukumullah. Ukifuata sunna ya Mtume, kitu cha kwanza utakachokipata ni mapenzi ya Allah. Wengine sunna gani? Mijidevu tu. Salala. Kijitoto kimekuwa kizee. Mijidevu tu. Mjoo, tunseza naye huyu bwana. Lakini tumangalia jizere. Yaani aone kwamba jambo la kufanyia dhihaka ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mchezo watu wanaoifanya. Yake hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama umpenda Mtume, utamuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal na mitume waliotangulia walikuwa na nini? Ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Ndugu yangu, angalia, usinivute ndevu bwana, niache hivi. Ana nini ndevu? Hii ni sifa ya watu wakubwa, mitume alayhi msalatu wasalam. Na sisi tumefanya kitu kama tuwaigiza hawa watukufu. Hakuna jambo la kufanya wewe mzee, wala sijui ungua kizere. Hakuna kitu hichi, kiache. Wala ulimweka usizoeze jambo kama hili. Hili jambo la kwanza. Yoyote atakayependwa na Allah kwa moyo wake wote, afanyeje? Amuigize Mtume sallallahu alaihi wasallam, afate sunna. Jambo la pili ambalo lapatikana kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dhunuba, Allah atawasameheni madhambi zenu, madhambi yenu. Allah atawasamehe madhambi sote bwana, asikuwa na gunia na gunia mbili. Nani atakayesema kwamba wallahi mimi sina madhambi kabisa? Safi kabisa, kama pamba cha mbele chonye kusema. Yupo? Nainue mkono. Allah astane. Mimi hata wewe pia, si kweli? Sote tumejaa, kila mmoja ana gunia lake. Kwa hiyo ukitaka Allah akusamehe madhambi yako, Allah akupende Subhanahu wa Ta'ala, muigize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale unayoweza kumuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafuru rahim. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusitiri aibu za watu, mwenye huruma kwa waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Imran. وسمع علماء التفسير قل أي يا ايها الرسول قل يا ايها الرسول سمع ايوه متومه منيزمو ان كنتم تحبون الله حقا مكيوم بندا منيزمو كيكويلي كويلي الى معنى هapo kuna mapenzi mengine sia ya kweli fattabi'uni wa aminu bi nifuateni mimi na muniamini mimi. Waaminu bi dhahiran, muniamini dhahir, nje. Wabatinan, ndani. Nje ukionekana wafata sunna ya Mtume, ndani ni mpenzi wa sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Mwenyezi Mungu atawapenda. Wayamhu dhunubakum, atawafutieni madhambi. فإنه غفور لذنوب عباده لذنوب عباده المؤمنين رحيم به. نيزي سبحانه وتعالى ni mwenye kusitiri madhambi ya waja wake waumini, mwenye huruma kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usije mtu akawa yatamka matamshi kama yale ukamwacha ambaye mche Mungu. Taqillah. Angalia hii aya katika sura Al-Imran. Hebu nenda ukasome ndugu yangu. Amin tafsir takwazima tafsiri ya Sheikh Abdullah. Msaidie. Akisoma akija akiwa yuataka haki atakuja akiwa ni mnyenyekevu, lakini akiwa ni jitu lililokulia kwa ushindani na kuwatolea watu macho hivi kama kwamba atakutoa roho, huyu hata ukampa aya 10 mfano ile akija atakuwa shakuundia hoja ya kukutoa katika haya moja kwa moja. Ndini suna sio bana vile alivyosema, haizungumzi haya, si tunzungumza haya, si lazima atakuwa na falsafa ya hali ya juu mtu kama yule, basi tahadhari naye mtu kama yule. Wa hadhihi al-aya tusamma ayatul mihna, aya hii katika suratu Al-Imran yaitwa aya ya mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala katalimsha hii aya kuwafanyia mitihani umatu Muhammad, ni wa kweli mwaron katika kuamini kwao, katika kusema kwao la ilaha illa Allah, wapenda kweli tamko hili, walisadiki kweli kweli, walitamka ikiafikiana na moyo wao nje na ndani, au basi tu ni tamko kama linginelo la tamkwa. Kwa hivyo ni mtihani sasa. Tayari mimi na wewe tufanywe mtihani. Lianna Allah mtahana biha man idda'a mahabbata. Allah kawafanyia mtihani wale walodai mapenzi ya Allah. Ndio kaambia mtume, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un." Waambie hawa wanaoimba wanipenda wakufuate wewe tu, basi tayarisha washanipenda. وقد قال بعض المتقدمين رحمه الله تعالى بعض يا علماء ولتانغوليا ومسيما قصتم كهيلي تكوفو لا إله إلا الله كتك ستياك يتانو بني ما بينزي ومليت أبياتي هابا كونيشا نناني مكويلي كتك كمبيندا من يزمونة تمكويلي كما تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله ومعاصي مولا مبمين أرضي wewe mja wa Mwenyezi Mungu wewe, wa anta tazumu hubahu, na wewe wadai mapenzi yake, yote unayofanya ni maasi unamfanyia Allah, na huku ukiuliza nampenda Mungu, mapenzi na maasi ni wapi na wapi? Kama anavyosema Ibn Qayyim asema vitu viwili havikusanyiki katika moyo wa muumini, nani kupenda nyimbo na kumpenda Mungu? Kuna wengine ushikwa na homa kama wakusikia nyimbo, nafikiri maana saharba shirina kwa hivi kazini kazini, kwenye matatu kwenye matatu, Allahu Akbar, yuateteleka tu yale mashaallah, akienda nyumbani hana ashafanya mazoezi ya kutosha, ni kulala tu mazoezi bana, saharba shirina nyimbo, na wakija hapa kwamba nampenda Mungu bwana, nampenda Mungu si kweli. Asema hadha la amri, jambo hili unalodai na hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sil kiasi katika vipimo, shani'u ni baya mno. Nampenda Mungu na maasi vipi? Nampenda Mungu na mtii ndio kiasi, au sio? Lakini nampenda Mungu na maasi sio makosa. لو كان حبك صادقا, لو ungekuwa mapenzi yako unaidai ndugu yangu ni ya kweli, la pata wala ungemtii nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ungeteteleka hata siku moja. Innal muhibba, hakika mwenye kupenda. Liman yuhibbu, kwa yule ampendaye, muti'un, ni mwenye kutii na kunyenyekea. Wasemaje wewe ukiwa nyana nyumbani wampeni? Asubuhi atoka, ukija lete sambusa, utasahau kweli? Tena sikia dilibahari usiniletee kunitajua mimi. He wallahi nani. Tatoka ikisasa wewe pangine hukupita dilibahari na umenunua sambusa, jasho la kutoka jembamba. Kwa sababu itaambiwa hii sio. Hapo ni mkweli katika kupenda kwako. Lakini haya mengine yaonekane si kweli. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima mtii Mwenyezi Mungu, mpende Allah, mtii, usimaasi, usionyeshe ukinzani katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmaksudu maksudiwa anna almahabata shartun, mahaba ni shart. Faidha ntafati kikosikana, intafal mashurutu, kile kilichowekewa sharti imekosikana. Kama nipiga mfano kwamba mtu atakaye sali kabla ya wakati, sharti ya kusihi sala ni kuingia wakati, au sio? Nimesali kabla ya wakati kuingia sala itasi? Haisi, kwa sababu sharti imekosekana. Sita, sharti ya sita, al-inqiyadu bihuquqiha, ay kufuata na kunyenyekea haki ya la ilaha illallah. Haki ya la ilaha illallah ni kubwa sana. Haki ya la ilaha illallah ni kufanya kila ambalo Allah amekufaradhia kwa uwezo wa. Fattaqullaha mastata'tu, ndio nini? Ndio haki. Fuata mafundisho ya la ilaha illallah, unyenyekee, ndio ushatimiza haki ya la ilaha illallah. Wahiya al-amalu al-wajiba, haki ya la ilaha illallah ni kutimiza matendo uliowajibishiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama somu, sala, kwa na ikhlas, kitu kama kile. Ikhlasan lillah, hali ya kumtakasia Mwenyezi Mungu, wa talaban limardhatihi, na kwa sababu kutafuta nini? Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shartu sadis ya sita, inqiyad dhidduhu tark, kinyume chake ni kuacha. Ha, uache nini? Kufuata haki na wajibu alokufardhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walinqiyadu bihuquqiha, na kufuata katika kutimiza haki yake, ndio asili ya ibada. Asili ya ibada ndio hiyo. Lianna kathira mimman yaddai, hakika watu wengi wanaodai, annahu ya'lamu ma'na hadhihi al-kalima, yajua ma'na tamko hili la ilaha illa Allah, wa annahu mukhlisun, ya mtakasia Mwenyezi Mungu, wa musaddiqun, ana sadiki vyema, wa mustaiqinun, ana yaqini juu ya tamko hili, hana wasiwasi. Idha umira bi amri, pindi anapoamrishwa maamrisho, au nuhiya an shay'in, akakatazwa jambo, lam yanqad, akawa hakui fata na kuitii maagizo kama yale, wabana butlani da'wa, na itakuwa imedhihiri madai ya urongo aliyodai mtu kama yule. Ni lazima ni kwamba ukiwa wewe umesema la ilaha illa Allah kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu, kwa kusadiki, kwa kuwa na yakini, lolote utakaloamrishwa na Allah utalifanya, lolote ambalo utakatazwa na Allah utaliepuka. Hii ndio maana ya al-inqiyad bihuquqi la ilaha illa Allah. Lakini mtu akiwa hafuati shadhihiri kwamba madai yake ni batil, kwamba mimi nafuata maamrisho na sharti ya la ilaha illa Allah, lianahu law kana sadiqan, law angekuwa ni mkweli, wa mustaiqinan, ana yaqini, wa muhibban, anapenda tamko hili hakikatan kikweli kweli, lanqada bi huquqi hadhihi alkalima zahira wa batina, angefuata katika kuitimiza haki ya tamko hili nje na ndani, nje na ndani anaifuata. Yale yanayotakana ipatikane ndani itapatikana, na yale yanayotakana nje ionekane itaonekana. Hapo takuwa yeye amekuwa ni mkweli katika kufuata, katika kutimiza na kufuata na kuamini maana ya la ilaha illa Allah, ikhlasan lillahi, kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu, wa talaban limardatihi, na kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa khawfan min ghadabi, na kuogopa hasira Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iqabihi, na mateso ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima useme hivyo, hayo yote yakiwa yatakwenda namna tulivyoeleza ni lazima. Taamal wa taamal, fikiria sana ndugu yangu Muislamu, qissa ta Abi Talib, qissa kinachofungamana na Abi Talib. Abi Talib tumjua nani? Man huwa Abu Talib jamaa? Abu Talib nani? Ni nani wake mtume? Ami yake. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Tuangalie kisa cha huyu bwana. Fa innahu hakika Abu Talib qad saddaqa bin nabi sallallahu alaihi wasallam, amemsadiki mtume, ajua huyu ni mkweli, ni mtume. Alikuwa hana shaka kwamba huyu mtoto wa ndugu yangu huyu ni mkweli na ni mtume kweli. Wa alima, na akajua kwamba ni mtume. Wa tayaqqana, na akawa na yaqini kwamba huyu ni mtume, hana shaka. Sadaka bima jaa bihi, akasadikisha yale alokuja na mtume. Akisema mtume sema ndio mkweli. Walakinahu lam yanqad li awamir llahi ta'ala, lakini hakufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa hakutimiza haki ya sharti ya ngapi? Ya sita, ambayo ni al-inqiyadu bi huquqiha, kufuata katika kutimiza haki ya la ilaha illa Allah. Abu Talib amekubali hata alipokufa, alikabla ya kufa kwake amwambia mtume, mimi najua kwamba dini uliokuja nayo ni dini ya haki, lau siogopi lawama na kutiwa dosari na kutusiwa, ungenipata mtu wa kwanza kukuamini ni nani? Ni mimi. Lakini naogopa watu baada ya kufa kwangu wasije wakanisema, angalia huyu bwana amekadhibisha imani na itikadi ya babake. Ona namna gani, na wale mashaitani wenzake walikopoja naye kina Abu Jahl na wengineo, wakimwambia useme la ilaha illa Allah, utakuwa sasa umemaasi baba. Lakini ajua mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli, lakini hakufuata maamrisho, hakufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala inayotuwajibishia la ilaha illa Allah, moja katika zile sharti zake ambayo ni inqiyad, kufuata. Kwa hivyo hakuwa muislamu, hakuwa muislamu. Falam yanfa'uhu dhalika, jambo hilo la kusadiki kwake mtume na kujua yaqini kwamba ni mkweli halikumnufaisha yeye. Wa mahabbatuhu lahu, na kumpenda pia mtume halikumfanya yeye anufaike, kwa sababu inkosikana haki ya la ilaha illa Allah, hakuwa ni mwenye kunufaika na maana ya la ilaha illa Allah, wala kule kusadiki yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa kafirun mushrik, bal yeye Abu Talib ni kafir na ni mushrik, amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu alikuwa ni moja katika wale wanaoabudu masanamu, kwa sababu dini ya babu yake alikuwa ni hadha. Tena khalidun, ni mwenye kukaa milele. Khalidun, mwenye kukaa milele. Mukhalladun, mwenye kuwekwa fi nari jahannama, katika moto wa jahannam. Wala iyadhu billahi, Mungu atu kinge na hiyo. Kuna watu katika Waislamu, hadana Allah wa iyahum, wana fikra ya kwamba Abu Talib ni Muislamu. Abu Talib ni Muislamu, na wakutolea mashairi fulani, na wameandika si jambo ambalo halijulikani. Ha? Akiwa Abu Talib, Mwenyezi Mungu kamuokoa na moto au kumkhafifishia kwa kufurahia tu kule mazazi ya Mtume. Sikia leo hiyo. Shafahamu pale wanapovutia. Huwaji yule ambaye kwamba furaha yake ni milele kwa Mtume. Sikia lugha hiyo. Asinufaike mtu kama yule. Ndio watu wanaoghasiwa na kugeuziwa akili na matamshi ya kutoelewa yale yanotakana katika dini kwa sababu ya maneno kama haya. Abu Talib amekufa kafiri. Qur'ani yatuambia Mtume alipenda sana sallallahu alaihi wasallam ami yake kuslimi. Auzib alipenda sana na akamkariria sana, akaambia قل لا إله إلا الله أحاجك بها عند الله يا عمي قل لا إله إلا الله عميام نكوومبا سما لا إله إلا الله ميمين تكوتتي أبلي الله سبحانه وتعالى سما لا إله إلا الله حكو سيب كبساء أكافة هيفي هيفي atakuwa Muislamu vipi? Natangiaje peponi mtu kama yule? Na hii shufaa ya Abu Talib, Mtume kumshufaia Abu Talib, ni shufaa khasa, maombi khasa kwa Abu Talib. Lakini hatolewi motoni, fahamu, tabaki pale pale. No kukhafishiwa kwake moto hata haizingatiwi kwamba ni kukhafishiwa, kwa sababu ataingizwa miguu yake kwenye maji yanayochemka mpaka ubongo wake uchamke. Ndio adhabu sahali atakayoadhibiwa Abu Talib. Angalia hadithi katika Sahih Muslim. Ha? Fayuj'alu fi dhahdahin fi narin yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghu. Atawekwa kwenye maji moto kabisa ifike kwenye mato mawili ya maguu, itachemka kutokamana na maji yale ubongo wake. Hadha huwa tasila, huko ndo kusailishiwa adhabu. Jihaya mangine si zaidi hayo, subhanallah. Ikiwa kusailishiwa ni huko, halafu ikiwa ni Muislamu, kwa nini ateswa? Ni Muislamu, kwa nini ateswa? Haa, na Muislamu anapoteswa akiwa ni Muislamu, atarajiwa mwisho wake atamalizikia wapi? Peponi. Je, Abu Talib ni nani kasema katika ulama wa Kiislamu wanaotegemea mwisho wake atakwenda peponi? Nani? Hakuna aliyetamka jambo kama lile kabisa. Kwa hivyo hii ni shufaa khasa. Ukirejea katika vitabu vya tauhid utaona إلا أنه يخفف عنه العذاب. Isipokuwa Abu Talib atakhafifishiwa adhabu bishafaati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-khassa li Abi Talib. Maombi ya mtume ambayo ni special kumwombea nani? Abu Talib peke yake. Fi takhfif al-adhabi faqat, katika kupunguziwa tu adhabu sehemu fulani, si katika kitu kingine chochote. Hakuna kwa atoke motoni aingie peponi, hakuna kitu kama hicho, kwa sababu asiyetamka la ilaha illa Allah atakaa motoni milele. Na haithu, kwa namna innahu, haki yake Abu Talib, hamahu, alimhifadhi mtume, alimtetea mtume. Ausif, angalieni katika sira, hakuna mtu ambaye alimtetea mtume sallallahu alaihi wasallam kama Amia. Ni aseme kwamba watu watakaposimamisha haya matakwa yako na dawa yako, basi takuwa mmesha kufa, lakini umeendelea, hakuna atakufanya lolote, hakuna atakufanya lolote, akajitolea. Lakini pamoja na hivyo, kule kumhifadhi mtume na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, wadhada anhu binafsi, na kumtetea sana kwa nafsi yake na mali yake, wa ahla na familia yake, haikumfa Abu Talib, haikumfa yote kabisa. Wakana yahutuhu wa yansuru, alikuwa anamkinga na kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayujalu, atajaliwa fi dhahdahin, kwenye maji moto kabisa, min nari, ni ya moto, yablughu, itakaofika kaabei, kwenye matomawili ya maguu, yaghli minhu dimaghu, itachemka ubongo wake kutokamana na maji yale ambaye atavishwa miguu yake huko siku kwa sala sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tusalimishe na moto kama huu. Hadithi ni sahih, rawahu al-Bukhari wa Muslim marfu'a, hadithi sahih ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Abu Talib huamini hivyo ya kwamba hankufa kafiri na atakuwa motoni, na leo ungekuwa hayuko motoni, mtume angemfurahia. Mtume hamfurahii mtu isipokuwa kwa kupandishwa daraja au kwa kutolewa katika moto. Na wengine sababu zao ni chache, kupandishwa daraja, wengine wako motoni watolewe kabisa, ndio shafa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanjiadu shartun, kufuata ni sharti. Faida ntafa shartu ntafa almashrutu, kama tulivyotangulia. Ama sharti ya saba na ya mwisho, hapa ametaja mujmalan kwa jumla tu, lakini huko mbele atatutajia sharti na sharti hizi na dalili kwa ufafanufu kabisa. Sasa ametutajia kwa jumla Sheikh. Sharti ya mwisho, alqabulu almunafi lirad, ni kukubali moja kwa moja na kukiri la ilaha illa Allah, inayopingana kukataa baada ya kusema la ilaha illallah, yani kusikwepo kitu kinachoitwa kukataa. Madamu umekubali, umekiri, basi ipingane na kutokea kukataa maana ya la ilaha illallah. Falabudda, hapana budi, min kabuli hadhihi kalima, kukubali tamko hili, bilqalbi, ndani ya moyo, walisan, na kwenye ulimi, waitakidi ndani, wakariri huku na wayamini maana yake. Faman lam yakbalha wa raddaha wastakbara anha, mtu yote ambaye kwamba hatoikubali la ilaha illa Allah na akaikataa la ilaha illa Allah na akajikuza na kuona ni bora mno kusema la ilaha illa Allah, yaseme la ilaha ni bora kuliko la ilaha illa Allah, basi fahuwa kafir, ni kafiri, kama vile alivyotupa Mwenyezi Mungu picha ya makafiri. Wakiambiwa semeni Mwenyezi Mungu ni moja, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna billah, nyoyo za wale wasomamini Mwenyezi Mungu wachukizwa sana na tamko la la ilaha illa Allah. Lakini wale waumini wanasikia raha kabisa na ukunjufu wanapoambiwa na kusikia tamko hili la la ilaha illa Allah. Kama raddaha kufaru Quraysh, kama walivyokataa makafiri wa Quraysh, inadan, kwa inad, inadi wa si kwa maana hawajui la ilaha illa Allah, lugha ya Kiarabu ni lugha yao. Huyo alopewa la ilaha illallah na anaifunza la ilaha ni mtoto wao tu, hakuja na lugha nyingine kutoa leo pengine kwa yuzungumza kirashi ya basi au kichina, tunasema alikuwa hawaelewani lugha mtoto wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaelewa kabisa la ilaha illallah, na dalili ya kwamba wale makoreshi walikuwa wanaelewa la ilaha illallah kuliko waislamu wa leo. Wakiambiwa semeni la ilaha illallah walikuwa hawasemi. Sababu ni ana yakini kwamba akisema la ilaha illallah, la ilaha illallah itamnyima mengi ambayo yeye anayapenda. Lakini muislamu leo atakwambia sema la ilaha milioni moja, lakini akitoka kule utaona amelala chini ya mti. Kuna nini? Yabasha. Kuna nini hapa? Kuna tuaguliwa hapa. La ilaha illa. Sasa toka msikitini. Waguliwa na mti wewe? Hawa hujui. Mkali mtu. Star bana wewe uelewi. Hawa sitabidi basi mtie chuoni basi. Makubwa. Na takwambia la ilaha illa mara 100 kwa siku moja, hakuna tatizo, lakini haelewi maana yake. Mkoreshi kiombea la ilaha illa kataa yua sita. Kwa nini? Ajua hao masanamu tutawapiga teki. Nitamwabudu Mola mmoja. Ndio wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyakataa yale yaliokuja nao kwa kukosa dalili na hoja, wakamwambia aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Sisi Muhammad hawana dalili ya kukataa. Sisi Muhammad sasa bwana wote hawa kawajalia mmoja tu itakuwaje bwana? Haiwezekani. Wao wajua kwamba wote atawapiga teke. Kwa hivyo alikuwa anaelewa maana ya la ilaha illallah. Inadan wa istikbara. Inadi na kujikuza, walam yakbaluha hawakubali. Nani? Makuresha. وقد قص الله علينا في كتابه منزي مungu ametutolea qissa katika kitabu chake min amba'i ma qad salaf khabari ya wale walotangulia min inja'ihi kwa kuokoa liman qabila hadhihi alkalima yule aliyekiri na kukubali tamko hili la la ilaha illallah huwa ameokolewa. وانتقامه ممن ردها واباها نا كعذيب ونكوتسا نكوالبيزا كساس ولا ambao hatokubali neno la la ilaha illa allah na wakalikataa kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ameeleza hivi kadha akhbarana bima wa'ada bihi alqa'ilin biha la vile vile Mwenyezi Mungu antupa maagizo ya wale wanaosema la ilaha illa Allah kikweli kweli amewaagizia nini baada ya kusema la ilaha illa Allah? Mina thawabi, miongoni mwa thawabu Mungu amewaandalia kabisa asema la ilaha illa Allah, wama aaddahu liman raddaha min al-adhab, na yale aliyoandalia wale watakaokataa maana la ilaha illa Allah min al-adhab, miongoni mwa adhab. Hawa maandaliwa mazuri, hawa maandaliwa ala. Wal ayatu fi dhalika kathiratun ma'luma. Haizi nazueleza hivi ya kwamba anayekubali la ilaha illa Allah basi huyo ataokoka, atakuwa peponi, na atakayekataa ataingia motoni. Ni nyingi hususan za dhikri al-anbiya alayhi wasallam, hasa hasa wakati wakutajwa mitume alayhi msalatu wassalam, na ile kazi waliofanya na kazi waliokuja nayo. Ni neno hili moja la ilaha illa Allah. Wama hasala li umamihim indama yakbalunaha au yarudduna, na yale iliwapata umma ya wale mitume waliotangulia wakati wanapokubali ma la ilaha illa Allah na wakati wanapokataa la ilaha illa Allah, jazaa'an wifaq, ni malipo inaoana na matendo yao. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, mola wako katu hausie anayesimama kwa dhulumu waja wake subhanahu wa ta'ala. Mungu hamdhulumu, lakini waja wenyewe wajidhulumu kwa kutoelewa yapi yanayotakikana na Mola kutoka manaye, imma kwa ukaidi, imma kwa kusudi. Ni mawili ya imma kwa ujinga, haelewi, hajishughulishi. Ndio kaona wengi katika Waislamu hawaelewi Uislamu sababu ni hiyo. Ona, pengine anaweza kusikiza kasete akaja akajifanya Ibn Taymiyyah fi zamani. Asikiza kasete akahifadhi akujilia akawa yazungumza kama Ibn Taymiyyah. Sema mimi ni manadharaba, hata mimi nimo. Lakini hakuna kitu kingine ambacho yuakielewa zaidi ya hivi. Hiyo si elimu wala si ufahamu huo kwa hifadhi makaseti. Ukawa kama kasuku tu. La, tusomeni dini yetu ili tusalimike na matatizo kama haya. Fal maqsud maqsud yani annaka anna alqabul shartu min shuruti sab'a. Kukubali ni sharti moja katika zile sharti saba alati la tasihu hadhihi alkalima washahada illa biijtima'iha kulliha. La ilaha illa Allah haitakuwa imesemwa wala haisihi la ilaha illa Allah ha mpaka zikutane hizi shuruti saba zote, ndio takuwa mtu amesema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Hizi sharti za la ilaha illa lazima zitimie na lazima ifahamike. Wa bihadhihi shurut, wa sharti hizi, tamat shurut mujmala, imetimia sharti hizo saba kwa kuelezewa kwa jumla tu. Thumma taati mufassalatan bi adillatiha min alkitabi wa sunna insha Allah taala, vile vile itakuja kwa urefu na ufafanufu kwa dalili ya Qur'ani na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala akitupa umri na hatua ya kufika Jumapili itakayokuja, ni muda mrefu. Kwa hivyo ni muhimu sana hizi shurutu zihifadhiwe na ujue maana yake, ujue maana yake, si kujue kuimba tu kama tunavyoimba la ilaha illa Allah na kuwa zile shuruti hazitimizi wala hazijulikani wala hazifahamiki. Insha Allah tutakoma hapa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.